ימים אני מוצא בבוקר כך את האודם של שפתייך על הקר. איזה סבור אתמול חשבתי מה הוא שמך, לפעמים אני שוכח שאינך זו אף אחד. בקיץ היינו לבטח נוסעים למדינות הדרום, לאיים החמים לאילת, נשרפים בחמה לא שותים מטיפה, בכל זאת אילו רק לא היית אף אחד. וראיתי בחלום, אם תרצי מאוד תוכלי לבוא לחר, שאני הולך איתך לכל מקום. שמחי, שוב שכחתי שאת רק אף אחד. ואתה נסתכל וחטרף ונקיר חלונות ונהיה עצובים במחצת, מיישבים ושוטים ושומעים תקליטים, בכל זאת אילו רק לא היית אף אחד. לא אוכל כך לחכות לך לעולם, איפה את אמרי אני אבוא לשם. בחלום אתמול הרגשתי רגע כנראה ירדת רגע לחנות זו אף אחד. אחותי שמעה מכאן כמה שורות,